Kıssadan hisseler, hikayeler. Bayat Ekmek. Komşumuz Hanife teyze var. 8 aydır konuya komşuya, "Bayat ekmeğiniz var mı? Varsa verin, kuşlar cama geliyor. Islayıp veriyorum ben de," diyordu. Hanife teyze çok zayıflamıştı. Kiracıydı. "Rutubetini çok ucuza oturuyorum diye çekiyorum bu evin," diyordu. İşinden dul maaşı alıyordu. Gülen, şaka yapan Hanife teyze gitmiş, yerine suskun, düşünceli Hanife teyze gelmişti adeta. O gün annem dolma yapmıştı. Bir tabak dolma uzatarak, "Hadi götür Hanife teyzene de sıcak sıcak yesin evladım," dedi. Hanife teyzenin zilini çaldım. 75 yaşındaydı. Yavaş yavaş gelerek, "Kim o?" dedi. "Zeynep, Hanife teyze, ben Zeynep," dedim. "Tamam, açıyorum kızım," dedi. Tebessüm etti her zamanki gibi. "Annem dolma yolladı da," dedim. Elimden aldı, yüzüme baktı, bir an yutkundu. "Allah razı olsun kızım, ben de yemek yiyecektim, şimdi yerim," dedi. Hanife teyze, "Annem tabağı istedi," deyince kapıyı kapatmayı bıraktı ve mutfağa yöneldi. Şöyle içeriye baktım. Oturma odası karanlık. Yavaşça ışığı yaktım. Masanın üstünde bir bardak su ve ıslatılmış ekmekler bir tabağa doğranmış. Hemen kapının önüne çıktım çaktırmadan. Hanife teyze ağır ağır geldi, tabağı uzattı. "Sağ ol evladım, iki cihanda da aziz olun, annene selam söyle," dedi. Siz de teyzeciğim," dedim, çıktım. Eve geldiğimde annem, "Ne oldu?" dedi. "Suratından düşen bin parça hayırdır?" "Anne, Hanife teyze tabağa bayat ekmekleri doğranmıştı, onları yiyordu," dedim. "Olur mu kızım? Baban da emekli. O da eşinden emekli maaşı alıyor, yani baban gibi. Sen yanlış görmüşsündür. O kuşlar içindir. Biz geçiniyorsak emekli maaşıyla, ki 3 kişiyiz, o kadıncağız da tek başına hayli hayli geçinir," dedi. Ertesi akşamdı. Anneme ne pişirdiğini sordum, etli kuru fasulye olduğunu öğrendim. İçimi bir kurt kemirip duruyor. Akşam yemeğine oturmadan, "Anne, Hanife teyzeye bir tabak daha götüreyim mi bugün?" deyince, "Kızım, bu kuru fasulye, yani götür de, hani çok özel bir yemek değil." "Olsun olsun, bir tabak götüreyim," dedim ve sıcak tabağı elime aldım. Tekrar Hanife teyzenin kapısını tıklattım. "Kim o?" "Ben Zeynep teyze," dedim. Kapıyı açtı yine her zaman olduğu gibi, dikkatli dikkatli yüzüme baktı. "Annem kuru fasulye yolladı, bilmem sever misiniz?" "Tabii evladım," dedi. "Nimeti ayırt etmem, tabii ki severim, Allah razı olsun." "Ha," dedim, "teyzeciğim, unutmadan annem tabağı istiyor da." Hanife teyze mutfak yoluna yönelir yönelmez ben yine doğru içeri. Yine masanın üstünde bir bardak su, ıslak ekmeklerin konduğu yarısı yenmiş bir tabak ve annemin bir gün önce verdiği dolmadan bir iki tane. Soracaktım, sormalıydım. İçim içimi kemiriyordu çünkü. Hanife teyze beni kapıda göremeyince içeriye yanıma geldi. Sanki sor der gibi yüzüme bakıyordu. Daha fazla bekleyemedim ve, "Teyzeciğim, bu ıslak ekmekleri sen mi yiyorsun? Hani kuşlara verecektin?" Buğulu mavi gözlerinden daha o an yaşlar süzülmeye başladı. Üzmüş müydüm, anlayamadım tabii. Düşünün, o zaman 14-15 yaşındaydım. Evet, ben yiyorum canım kızım dedi. Siz mi yiyorsunuz? Ama neden? Benim bir oğlum, bir de kızım var. Sen bilmezsin, burada değiller. Başka yerde oturuyorlar. İkisi de çalışıyor. Araba alacaklarmış da, bana kredi çektirdiler. Aldığım para ancak kiraya, elektrik ve suya gidiyor evladım. 3-5 kuruş ya kalıyor ya kalmıyor elimde. Ben de kimseden ekmek isteyemedim. Kol kırılır, yen içinde kalır evladım. Biz böyle gördük. Bakalım, daha krediyi ödemeye 3 yıl daha var. İdare edeceğim. Aman kimseye söyleme evladım, emi, dedi. Bu sefer benim gözlerim yaşardı. Tamam dedim. Tabağı aldım. Kapıdan çıkarken arkamdan kimseye söyleme, olur mu güzel evladım diye seslendi. Tamam dercesine kafamı salladım. Eve geldiğimde odama geçtim. Bağıra bağıra ağlamaya başladım. Annem şaşırmış olmalı ki, ne oldu kızım? Biri bir şey mi söyledi? Dedi. Ben de olanı biteni tek tek anneme anlatmak durumunda kaldım. O da çok üzüldü. Böyle vicdansız bir evlat olmayacağım inşallah anneciğim dedim. Böyle olmayacağım. Ve 3 sene boyunca tüm mahalle Hanife teyzeye kimimiz sabah kahvaltılıklarını götürüyor, kimimiz öğlen yemekleri, kimimiz akşam yemeklerini yolluyorduk. 2 ay önce vefat etti. O zamanlar hastaydı. Okul çıkışı yanına uğramıştım. Bana, ''Aa, kimi görüyorum? İyi kalpli meleğim, sen mi geldin?'' ''Şükür evladım, şükür.'' dedi. ''Ne oldu teyze?'' dedim. ''Elhamdülillah, kredinin borcu bu ay bitti.'' dedi. Dedim, ''artık rahat edeceksin Hanife teyze, he? İnşallah, senin sayende sıkıntısız ekmek düşünmeden 3 sene geçti evladım. Rabbim sizleri korusun.'' dedi. Ve Hanife teyze bir sonraki maaşını alamadan 2 gün sonra vefat etmişti. Çok üzüldüm. Bizim halkımızın dilenmeyi sevmediğini, aç olsa da isteyemediğini daha iyi anladım. Abdestsiz namaz kıldıran imam. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Namaz kılmak için genellikle mahallemizdeki camiye giderdik. Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli, mahalleli tarafından sayılıp sevilen, güvenilen bir zattı. Günlerden bir gün, akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erkenden gitmiştim. Abdest almak için aşağı kattaki abdesthaneye indim. Tuvaletlerin boşalmasını beklerken kapılardan biri açıldı ve İmam Şeyh Sadi dışarı çıktı. Selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra imamın abdest almadan yukarı çıktığını fark ettim. Allah Allah! Buna çok şaşırmıştım. Başka da abdest alacak yer olmadığına göre hoca nerede abdest alacak diye merak ederek takip ettim. Sanki işim gücüm yokmuş gibi. Hocanın abdest almadan direkt camiye girip mihraba yöneldiğini de gördüm. Ezan ve kâmeti okuyup namaz kıldırmaya başladı ve arkasında saf tutanlar da ona uydu, tekbir getirdi ve saf bağladı. Bense yerimde donup kalmıştım. Hemen koşup senelerdir ahbaplığımız olan Hacı Ali Efendi'nin yanına gidip bir bir şahit olduklarımı anlattım. Bana tam güveni olan Hacı Ali de şaşkınlık içindeydi. Madem dedi, hoca abdestsiz namaz kıldırıyor, o halde biz de daha sonra kılarız, iade ederiz, yalnız kılarız. Derken bu olay mahalledeki Müslümanlar arasına yayıldı maalesef. Ben ve arkadaşlarım Şeyh Hadi'nin abdestsiz namaz kıldırdığını herkese anlattık. Böylece o güzelim cemaat birazdan dağıldı. Artık kimse onun arkasında namaz kılmıyordu. Bu olay sonra onun itibarını da sarstı. Ailesiyle de arası açıldı, eşi onu terk etti. Çocukları da dışladı. O da imamlığı bırakarak şehri terk etmek zorunda kaldı. Hatta bazıları hakkında, aslında Müslüman değildi o, evet evet bir casustu deme cüretini bile gösterdiler. Ve bir daha ondan hiç haber alamadık. Ama Yüce Allah'ın adaleti tecelli edecekti. 2 sene geçti. Umre'ye gitmek nasip oldu. Orada hava şartlarının değişik olmasından dolayı çok hastalandım. Nihayet memleketime döndükten sonra doktora gittim. Bana hap ve iğne yazdı. Ertesi günü abdest alıp namaz kılmak üzere camiye giderken yol üzerindeki kliniğe uğrayıp o günkü iğnemi yaptırdım. Henüz ezan okunmamıştı, tuvalete gidip iğne yeri kanamış mı diye bakmayı düşündüm. Tam tuvaletten çıkıyordum ki aklıma o an geldi. Şeyh Hadi'yi gördüğüm an. Birden gözlerim karardı. Dünya sanki başıma yıkılır gibi olmuştu. Eyvah dedim. Yoksa Şeyh Hadi de benim gibi iğne yerini yıkamak için mi tuvalete girmişti? Yani adamcağız abdestli miydi? Ben ne yaptım? Bu düşüncelerle sabaha kadar uyuyamadım o gece. Cahil ben ve benden daha cahil dindar arkadaşlarım nasıl olmuştu da bilmeden, anlamadan, araştırmadan ve yüzleşmeden, sormadan, güya Allah rızası için Şeyh Hadi'nin haysiyetiyle oynamış, itibarını 5 paralık etmiş, evini yıkmış, eşinin, çocuklarının bile onu terk edip dışlamasına yol açmıştık. Ertesi sabah onu aramaya başladım. Çarşıda Hacı Ahmet isminde bir zat onu biliyor, ona bir sor, dediler. Hemen gittim. Nur yüzlü simasıyla beni karşıladı. Sorduğumda, 2 sene önceydi. Hadi Efendi bana gelerek çok üzgün ve dertli bir vaziyette senin durduğun yere oturdu. Ne oldu evladım deyince de bana şunu anlattı. Yaptırdığım iğnenin yerini yıkamak için tuvalete girmiştim. Abdest bozmamıştım ama birileri, kim olduğunu bilmiyorum, bana hiç sormadan bu adam abdestsiz namaz kıldırıyor diye iftira ettiler. Sonra bu dalga dalga yayıldı. Kimse de beni dinlemedi. Cemaat de buna kandı ve beni dışladılar. Bana neler yapıldığına şahit oldu ya bunları anlatıyorum. Ben bu şehri terk ediyorum. Irak tarafına gideceğim. Hakkını helal et, dedi ve gitti evladım. Yani bir daha onu hiç görmedim. Allah'ım, ben nasıl bir iş işlemiştim böyle? Hüngür hüngür ağladım o gece. Ve sonra tam 20 yıl her Irak'a gidip gelen birini görsem onu sorardım ama kendisinden hiçbir haber alamadım. Ve artık bugünlerde yerimden kımıldayamayacak kadar hastayım. Gidip bulabilecek, helalleşebilecek halde de değilim. ne ona ne evlatlarına ulaşamadım. Ne olur benim gibi yapmayın. Duyduklarınız ya da gördükleriniz gerçek olsa dahi, görünenden daha farklı bir gerçek vardır, olabilir. Bir kişi ya da bir olay hakkında gerçeği tümüyle bilmeden bir kanıya varmayın. Gıybet eden, onun günahına giren maalesef bendim. Affet ya Rabbi. Benim bir Emine teyzem ve kocası vardı. Teyzem dedimse annemin teyzesi. Emine teyzemi de, kocasını da herkes çok severdi. Çok eli bol ve cömert insanlardı. Misafiri de çok severlerdi. Bir gelen oldu mu ellerinde, avuçlarında ne var ne yok dökerlerdi ortaya. Allah yenen yere verir derler ya, büyük bir bolluk vardı evlerinde. Koyunları ikiz ikiz kuzular, ağaçları meyveden yere değerdi adeta. Ufacık tarladan, büyük tarlalardan çıkmayan mahsul çıkardı. Çok malları yoktu aslında. Köyde ufak bir bakkal dükkanları vardı. Çocukları olmadığı için çocukları çok severlerdi. Ben Emine teyzemlere gitmeyi çok severdim. Onlar da beni çok severdi. Biz şehirde oturduğumuz için yaz tatillerinde yatılı gider, senede bir ay gibi orada kalırdım. Beni en çok etkileyen şey ise karı koca birbirlerine olan sevgileriydi. Ne annemle babamda ne başkalarında göremedim ben bu sevgiyi. Bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi birbirlerinden. Mesela Emine teyzenin kocası bahçede odun keserken teyzeme seslenirdi. ''Hatun, hatun gel yanımda otur.'' derdi. ''Sen karşımda oturunca ben daha iyi oluyorum. İşimi daha çabuk yapıyorum. Gel hatun.'' Aynı şekilde teyzem de kocası şehre gidince çok mutsuz olur, bir çocuk gibi onun yolunu gözlerdi adeta. Birbirlerini çok sever, bir dakika ayrı kalmak istemezlerdi. İkisi de kendilerinden çok birbirlerini düşünürdü hep. Seneler geçti. Artık koca bir genç kız olmuştum. Evlilik deyince hep Emine teyzemin evliliği gelirdi aklıma. Benim de öyle bir evliliğim olacaktı, onu hayal ederdim. Ama maalesef hayal kırıklığına uğradım. Eşim kötü bir insan değildi ama sanki evcilik oynuyordu koca evin içinde. Oysa onlar göz göze gelince gözlerinin içi gülüyordu. Bir bardak suyu bile seninle içmek daha bir tatlı geliyor. Sen yanımda olunca daha mutluyum deyip duruyorlardı birbirlerine. Ama şimdi biz birbirimizden kaçar gibiyiz evin içinde. Birbirimizden uzak olunca başımızı dinliyoruz adeta. Çocuklar için bu evlilik rolünü oynuyoruz. Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin derler ya, biz ne güdebiliyorduk ne de gidebiliyorduk. Sohbet yok, sevgi yok, paylaşım yok. Artık kavga bile edemiyorduk. Kavga etmek bile bir iletişim, bir paylaşımmış meğer. Kavga etmeyi bile özleyeceğimi hiç tahmin edemezdim. Bir gün çok kötü bir haber aldık o zaman. Emine teyzemin kocası ani bir kalp krizi geçirip vefat etmiş. Benim için onlar annem babam neyse aynen öyledir. Hemen apar topar köye gittik. Eşim de çok seviyordu onları. Zavallı teyzem perişan olmuş. Ama inancından dolayı metanetli, sabırlı. O gelmeyecek ama elbet ben bir gün onun yanına gideceğim evlatlarım derdi. Yalnız kalmasın diye ısrar edip, birkaç gün kalması için zar zor ikna edip eşimle evimize getirdik. Kocasının mezarından bile ayrı kalmak istemiyordu. Hastaydı, yoksa zaten gelmezdi bizimle. Neyse, bir hafta kadar zar zor ikna ede ede durdurabildik evde. Biraz iyileşince gitmek istedi. Ama gitmeden eşimle bana öyle bir tavsiyede bulundu ki, bu evliliğimizin, çocuklarımızın kıymetini daha iyi anlamamızı sağladı. Gitmeden önce dedi ki, evlatlarım, görüyorum ki bir ailesiniz ve gül gibi çocuklarınız var. Ama sanki bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Siz kendi halinizde biriniz televizyona, biriniz telefona gömülmüş. Çocukların elinde tablet, onlar kendi halinde yaşıyor. Siz kendi halinizde, dedi. Bizler, evet, bu durumdan biz de memnun değiliz ama yapacak bir şey yok teyzeciğim, deyince, hayır dedi, var. Birbirinizin kıymetini, bu çocukların, ailenizin kıymetini bileceksiniz. Ne yapabiliriz deyince, çok basit, size iki tane tavsiyede bulunacağım. Bakın, onu bir uygulayın. Allah'ın izniyle başka bir şeye gerek yok, dedi. Biz merakla, umutla onu dinliyorduk. Dedi ki, evlatlarım, birinci tavsiyem şudur. Yaşadığınız her günü son gününüz olarak düşünün. Diyelim, dün akşam ailenizle geçireceğiniz son gününüz olsaydı, yarın ölecek olsaydınız gününüzü nasıl geçirirdiniz? Farklı olurdu elbette, dedik. İkincisine gelince, dedi. Birbirinize öfkelenince, birbirinizden uzaklaşmak yerine şu soruyu sorun kendinize. Eşim yarın ölecek olsaydı, ona böyle mi davranırdım? Tabii farklı davranırdık elbette, dedik. Onu mutlu etmeye çalışırdık, diye ekledik. Evet, dedi. Yarına çıkmaya hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden yaşarken sevdiklerimizin değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Yarın ölme ihtimalimiz var. O yüzden yarın ölecekmiş gibi sevdiklerimizle geçirdiğimiz bir güne şükredelim. Böyle şeyler söyledi ve köye döndü. Bir yıl sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın buyurdu ya. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak deyince hep ibadet aklıma gelirdi benim. Bunun aileye ve insana davranış boyutunu hiç düşünmemiştim. Bugün belki de beraber son gecemiz. Bir zamanlar Nabek ve Dagar isminde iki arkadaş, iki komşu yaşıyordu. Büyük bir çölün kenarındaydı evleri. Nabek'in çok güzel, herkesin işaret ettiği, beğendiği, paha biçilmez bir atı vardı. Cins bir at. Atın rengi, duruşu, koşması görenleri hayran bırakıyordu. Komşusu Dagar da bu atı çok beğeniyor, gece gündüz o ata sahip olmanın hayalini kuruyordu. Nabek hem arkadaşıydı hem komşusuydu, hukuku vardı. Böyle olduğu halde bu düşüncesine bir türlü engel olamıyordu. Sonunda bir gün şeytana uydu, bazı planlar yaptı. Daha sonra hayır dedi, ben onu kardeşime yapamam. Gitti bir gün Nabek'in yanına. Bana dedi, atı satar mısın? Olacak ya komşusu, satamam. Dünyadaki bütün altınları, elmasları getirsen, yine ben bu atı sana satamam dedi. Bu cevapla hayal kırıklığına uğrayan Dagar, yine o iblisin vesvesesini aklına getirdi. Ne olursa olsun o atı alacaktı. Ama nasıl? Bir gün bir dilenci kılığına girdi. Yüzünü örttü ve Nabek'in her gün geçtiği yolun kenarında oturup beklemeye başladı. Nabek yaklaştığı sırada şöyle sızlanma, ıkınma hareketleri yaparak yardım istedi. Aç ve susuzmuş gibi davrandı yani. Nabek de adım atacak gücü olmadığını düşündüğü bu fakir dilenciye acıdı ve atını durdurdu. Onu köye kadar götürmek ve yiyecek, içecek vermek üzere atına bindirdi. Kendisi de atın yanında yürümeyi tercih etti. Dagar ata biner binmez dizginleri ele geçirdi ve atı mahmuzluya mahmuzluya dört nala koşturmaya başladı. Bir taraftan da arkasına dönüp bağırdı. Ben Dagar'ım, bu atı bir daha asla göremeyeceksin. Nabek, Dagar'ın ardından koşmadı. Onun yerine bağırarak, tüm avazı çıktığı şekilde şöyle dedi. Dagar, Dagar, bir dakika dur. Senden yalnızca bir şey isteyeceğim. Nasıl olsa arkadaşı yürüyerek hatta koşarak kendisini yakalayamayacaktı. Emin oldu buna Dagar, atı durdurdu ileride ve söyle bakalım dedi. Ne diyeceksin? Nabek Dagar'a dedi ki, evet, atımın sahibi artık sensin, tamam. Ama lütfen o atı nasıl ele geçirdiğini kimseye söyleme. Nedenmiş? Dedi Dagar. Eğer insanlar senin beni nasıl kandırdığını öğrenecek olurlarsa, yolda kalmışlara, fakirlere, dilencilere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için durmayacaklar. Atlarının çalınmasından korkacaklar. Bu yüzden de birçok masum insan çölde kalıp ölecek belki. İnsanlar yolda karşılaştıkları insanlara artık hiç güvenemeyecekler. Sadece bunu kimseye anlatma. At senin olsun, git, dedi. Dagar bu sözleri dinledi ve uzun bir süre bir şey söyleyemedi. Sonra atından indi ve onu komşusuna geri verdi. Daha sonra Nabek'in çadırına gidip orada bir barış sözleşmesi yaptılar, helalleştiler ve ölene kadar arkadaş kalmak için yemin ettiler. Ve Son kıssamız. Günün birinde bir doktora gerginlik ve tedirginlikten şikayetçi olan bir hasta geldi. Her şeye panik yapıyor ve neredeyse her olay karşısında köpürüyordu. Yapması gereken çok işinin bulunduğunu, fakat kendisinin rahatsız olduğunu, işlerinse beklemeye tahammülü olmadığını söyledi. Doktor, "Sen böyle gidersen daha kötü hastalıklara yakalanır ve ölürsün. Artık bu işleri azalt," dese de, "Bu işleri başka biri yapamaz mı?" dedi doktor. "Yahut bir başkası sana yardımcı olsa." Hasta, "Onları yalnız ben yapabilirim. Bütün işler bana bakar," deyip durdu. "Tamam," dedi doktor. "Sana bir reçete vereceğim. Bu reçeteyi aynen uygularsan Allah'ın izniyle kurtulacaksın." Sevindi hasta. Doktor reçeteyi yazdı, adama verdi. Adam şöyle bir reçeteye baktığında hayretler içinde kaldı. Reçetede her gün en az 2 saat işi bırakıp yürüyüş yapması gerektiği, haftanın yarım gününü bir mezarlıkta geçirmesi gerektiği yazılıydı. Hasta şaşkın şaşkın ve biraz da sinirlenerek yine doktora sordu. "Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? 2 saat işi bırakıp yürüyüşü anladım da mezarlık nedir?" Doktor şöyle dedi. "Evet, oraya gidip mezarlara bakmanı istiyorum. Orası kendilerini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Sen de onlar gibi mezarlığa gömülünce kendinden başkasının yapmasına imkan olmadığını zannettiğin işlerin başkaları tarafından da yapılmaya devam ettiğini göreceksin. Ben olmasam şu olmaz, benim sayemde bu şu oluyor deme. Senden öncekiler ölüp gitti ve işleri yarım kaldıysa, senin de işin yarım kalacak," dedi. "Kendini vazgeçilmez zannetme." Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun.